bombatela kisanzela ngai nake ngana landi mobali na lingaka nazali kominyokola na bapanse ya zoba jila lobi ya kombo ya ngai sango epanzali na kine mobimba aluki kaka mpo asambwisa ngai ayebi na malamu nalingaka ye te soki nakomi na ndako na ye ayebi bampasi na bambongo abebisi abongi motindo ngai nalelisaka mpo te atinda na mokolo delegatio zomi mobali akopesaka nga makanisi azalaka etenya na poto bandeko mokolo lelo yo asambwisa ngai kaka omwana bato nakei komiboma sakanga makanisi azalaka etudia na poto bandeko mokolo lelo yo asambwisa ngai kaka omwana bato nakei komiboma o Carolina mama yeye mama yeye o Carolina mama ye atiki testama oh Carolina, mama yeye, mama yeye ye. Oh Carolina, mama ye, aponi lilita. Aponi Lilita.